yaşama oldun engel. Adaletin bu mu senin? Benim için bir karar ver. Ne yaptım ki sana kader? Çıktın yoluma, oldun engel. Adaletin bu mu senin? Benim için bir karar ver. Son sözüm budur, devam et. Ciğerlerin bir bir sök at. Sen işsiz kalmazsın elbet. Bulup birin yapan kader. Bulup birin harcan kader. Ben bilirdim sonum buydu. Bana mutluluklar yoktu. Nerede şaştı da güldürdü. Şimdi öldüm sevin kader. Bak ben öldüm hep gül kader. Geçtim senle kader. Ahım kalmaz ölmeyle de. Mutlu olmam gülmeyle. Alay ettin buna inan. Dalga geçtim senle kader. Şaştı da güldürdü. Şimdi öldüm sevin kader. Bak ben öldüm hep gül kader. Son sözüm budur, devam et. Ciğerlerin bir bir sök at. Sen işsiz kalmasın elbet. Bulup birin yakan kader. Bulup birin harcan kader.